Yüzyıl mahallesindeki mezarlık kaldırılacakmış. Onun için orada cenazesi bulunanlar Fatih Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvuracaklar diye bir duyuru var. Burada da bu ilanla ilgili bir kimse varsa gereğini yapsın. Mahmut Bey, Yüzyıl Mahallesi, mezarlık, oradaki mezarlık kaldırılacakmış. Orada cenazesi bulunanlar varsa Fatih Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvursun. İkincisi, önümüzdeki Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miracı Nebevisi gecesi. Bu Akıncılar Camii bizi çok çağırdı. Biz ne vakit oraya gidemedik. Dedik bari Miraç gecesini de orada ihya edelim, kutlayalım. Bu niyetle önümüzdeki Cuma gecesi Şirin Evler'de her hafta devam ettiğim sohbetim oraya alınacak, bir kereye mahsus Miraç gecesini için, yani cemaat oraya sığmıyor diye. Gerçi Şirin Evler'de ilan ettimse burada da değişik cemaatler olduğu için duyuruyorum. Gün gören Akıncılar Mahallesi, Akıncılar Camisi. Kapıda size çıkarken kağıtlar dağıtılacak. Gelme imkanı olanlar o kağıtlardan alsınlar. Ama adresi bilenler veya gelme imkanı olmayanlar almasınlar. İsraf boşuna, fuzuli masraf edilmesin. Başka yerlere dağıtılacak. Kağıt boşuna bitmesin. İnşallah o mübarek gece burada geçen Recep-i Şerif'ten başlayıp birkaç ay evveline kadar devam ettiğimiz 7-8 ay süren Miraç hakkındaki konuşmalarımızın bir özetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğu esnasında gördükleri, Mescid-i Aksa'daki haller, oradan 7 kat göklerde görülenler, oradan Sidretül Münteha ve Rabbul Alemin ile görüşmesi, konuşması, oradan dönüşü tekrar Mescid-i Aksa'ya, oradan Mescid-i Haram'a ve bu miracın neticesi olarak söylenenler, yapılanlar inşallah bir gece içerisinde özetlenmeye çalışılacak ve Rabbimizin fazl-ı keremiyle bir manevi miraç, bir ruhani yükseliş yaşayacağız inşallah. Evet. Allah'ım fazl-ı keremiyle kavuşmayı ve sohbette buluşmayı, ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Kadınlara kursları hazır ettiler. Yanda bir kurs binası vardır. Oraya opollolar takıp caminin içine kadın anlamayacak. Alt ve üst kadınlara yer kalmaz zaten. Ancak yandaki kursta kadınlara yer hazırlayacaklarını söylemişlerdi. Evet. Nasr suresine geldik. Elhamdülillah, ne büyük nimet. Her hafta bir sure, tabii bu kısa sureler olduğu için kolay geçiyor. Bir sure elhamdülillah nasip oluyor, bitiriyoruz. Bugün de Nasr suresine geldik. Bu sure-i celile-i cemile 3 ayet. Medine-i Münevvere'de nazil olmuş. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sure-i celilesiyle çok büyük tembihlerde bulunuyor. Dolayısıyla hepimize duyuruyor. Estaizu billahi bismillah. İzâ câe, geldiği vakitte ne? Nasrullah, Allah'ın yardımı Celle Şanihu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sana yardımı geldiği zaman, düşmanlarına karşı seni muzaffer kıldığı zaman, vel fethu, fetihler ardı arkaya geldiği zaman, tabi bunların en büyüğü Mekke fethi. Mekke ümmül kuradır, bütün şehirlerin, bütün dünya memleketlerinin aslı esasıdır. Onun için oranın fethi bütün dünyanın fethi mesabesinde bir başlangıç olmuştu. Ve en büyük gavurlar da orada bulunduğu için oranın fethiyle küfrün beli kırılmıştır. Habibim buyuruyor, benim sana yardımım geldiği zaman, fetihler geldiği zaman, evvelce ne kadar zayıf haldeydiler, ne kadar güçsüzdüler, hele Mekke devrinde birkaç kişi iman etmiş, birkaç erkek, birkaç kadın, birkaç köle, birkaç çocuk, zayıf haldeler, hiç korkuyorlar, birisi kapacak bizi. Allah-u Teala Hazretleri onları Mekke-i Mükerreme'den çıkartıp Medine-i Münevvere'ye nasip etti. Orada onlara büyük kuvvetler verdi, İslam devleti kurdurdu, yardımlar buyurdu. Türlü türlü mallardan, ganimet mallarından onları rızıklandırdı, zenginliğe kavuşturdu. Çok büyük iyilikler yaptı Allah'ımız Efendimiz'e ve ashabına. Dolayısıyla hepimize şu ayet-i celil'e o nimeti beyan ediyor. Estaizu billah. Ve zikru iz entüm qalilun müstadafun fil ardı tehafun tehafun en yetefattafakum nâsü fe âvâkum ve en yedekum bi nasrih وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Ey müminler, hatırlayın o zamanı ki siz azıcıktınız, yavuştunuz, Mekke topraklarında güçsüzdünüz, hor hakir tutuluyordunuz. Kafirler sizi şimşek adamın gözünü kaptığı gibi kapacaklar, korkuyordunuz. Ama Allah sizi Medine'ye sığındırdı. Medine halkını İslam'a ısındırdı. Medine halkının arasındaki Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki 120 senelik harpleri, kan davalarını, mal davalarını Allah ortadan kaldırıp onların kalplerini birleştirip onları din kardeşi edip size bağırlarını açtırdı. Mekke'den gelen muhacirleri barındırdılar, evlerini yarıladılar, tarlalarını yarıladılar, her şeylerini onları hissedar ettiler. Allah sizi yardımıyla destekledi, size İslam devleti kurdurdu, size her türlü temiz rızıklardan, ganimetlerden ihsan buyurdu, belki şükredersiniz diye. Şimdi asr-ı saadette yaşananlar bu yakın zamanımızda da yaşanmadı mı? Yaşandı. Şu memlekette Allah demek yasaktı. La ilahe illallah demek suçtu. Gözünü yuman tarikat yaptı diye kendini hapiste buluyordu. Kur'an okumak yasaktı. Elif demek yasaktı. B demek yasaktı. Köylerde gizli gizli okuyayım derken jandarma basardı. Hocaları, efendim okuyan talebeleri dökerdi karakollara, kazalara. Değil miydi? Bunu yaşayanlar var. Aramızda var bunu yaşayanlar. Bu zorluklar içerisinden, efendim güçsüz bir vaziyetten camiler ahır edilmişti. Fabrikalar Kur'an yakıyordu cayır cayır. Efendim ilim kalkmıştı. Hafızlık sönmüştü, Arapça ilmi sönmüştü, sohbet yoktu, cemaat yoktu. Vaaz etsen böyle adam bulamazdın. Allah'ımız ne yaptı? O zayıf halden bizi kurtardı. Sayımızı artırdı, gücümüzü artırdı, zenginliğimizi artırdı. Zengin Müslümanlar çoğaldı, yardımsevenler çoğaldı, cemaatler çoğaldı. Allah bize her türlü imkanlar, kapılar açtı. Niçin? Şükredersiniz diye. Şimdi şükredersek artıracağını söz veriyor. Bakın biz nereye gitsek bu misilli veya bundan daha kalabalık cemaatlarla karşılanıyoruz. Yok mu böyle bir şey? Hiç. Çalışmanın bereketi, devam sebatın bereketi. Allah bu azlığı çokluğa tebdil etti. Azlık iyi bir şey değildir arkadaşlar. Azınlıklar hiçbir zaman söz sahibi olamazlar. Bakın bir Mekke-i Mükerreme'de düşünün, 40 kişi oluncaya kadar ve Hazreti Ömer gibi kuvvetli bir insan İslam'a girinceye kadar değil mi? Namaz, zikir, sohbet her şey kaçaktı, gizliydi. Bir güçlü insanın İslam'a girmesiyle namaz, zikir açığa vuruldu. Tabii ondan sonra yine hücumlar devam edince hicret yapıldı. Ondan sonra kökü kurutuldu küfrün, inkarın. Şirk dünyadan süpürüldü. Şimdi bugün maalesef yine tabii küfür ve şirk cirit atıyor. Kafirler iktidar mevkilerini elde etmişler. Bütün dünyanın haracını yiyorlar. Bütün Müslümanları sömürüyorlar. Görüyorsunuz. Bugün yine bu zilletten kurtulmamız, bu hakaretten kurtulmamız, eski devlet ve izzete kavuşmamız Rabbimizin o gün yaptığı yardımı bugün de yapmasına bağlıdır. Ama o yardım neyle gelir? Bunu düşünmek lazım. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amelû Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım edecek. Allah'a yardım edilir mi? Hoca Allah muhtaç mı kaldı da bizden yardım istiyor? Haşa. Onun dinine yardım ederseniz, onun dinini yaymaya çalışırsanız, onun Kur'an'ının okunmasına, okutulmasına, o Kur'an'ı okuyanların, bilenlerin akmasına yardım ederseniz, köyü kendi dolaşıp bütün milleti uyandırıp Müslüman cemaatlerin artmasına yardım ederseniz, ehli sünnet ve cemaat mezhebinin yayılmasına yardım ederseniz, ehli sünnet ulemanın tutulmasına yardım ederseniz, bunlar Allah'a yardım. İşte o vakit ben de size yardımı söz veriyorum Allah'ım. Demek Allah'ımızın bize yardımı neye bağlı? Bizim ona yardımımıza bağlı. Biz ona nasıl yardım edeceğiz? İşte şu yollara adam getirerek, şu dinlediklerimizle amel edip bütün millete ettirerek, bu millete merhamet ederek, acıyarak, yalvarıp yakarıp bu yollara çağırarak, Kur'an ehlini, sünnet ehlini, şeriat ehlini, zikir ehlini artırarak, emri bil maruh nehyanil münker yaparak, Allah-u Teala Hazretlerinin dinini yüceltmek için, Habibinin sünnetini yaşatmak için çalışanlara yardımcı olarak. Şimdi ben buraya gelsem, siz gelmeseniz neye yarar? Bu kadar söz, bu kadar hikmet, bu kadar ilim duyulur mu? Duyulmaz. Demek ki bu yardımlaşmayla oluyor. 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin toplaşması başka. 500 kişinin, 1000 kişinin toplaşması başka. Yedullahi alel cema'a, Allah'ın yedi kudreti, yardımı cemaatın üzerindedir. Cemaattan ayrılan tek kalana yardım yok. Demek ki bizim şimdi en büyük işimiz iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Allah'ın emir ve yasaklarını Allah'ın kullarına duyurarak bu dine yardım etmek. En büyük işimiz. O zaman Allah bize yardım edecek. Efendiler, biz bugün bu görülen fen ve teknik karşısında çok geri kalmış durumdayız hakikaten. Belki 100-150 sene son hız çalışsak Amerika'ya yetişemeyiz. Zahiri görünüşte hakikaten böyle bir duruma düşmüş. Sazlarla geri bıraktılar, uyuşturdular, mayıştırdılar. Kendileri her sahada ilerlediler. Hatta bizim mukaddes kitaplarımızı, Kur'an-ı Kerim'i, tefsirleri, hadisleri, fıkıhları, hakaitleri, tasavvufları elimizden aldılar. Siz bunları okumayın, siz geri kalırsınız, bunları yasak edin dediler, yakın bunları dediler. Kendileri köyden kentten toplayıp gemilerle kitapları hep Avrupa'ya götürdüler. Şimdi bütün gavur kütüphaneleri el yazma ulemanın eserleriyle dolu. Bu eserleri incelettirdiler, bunlar üzerinde üniversiteler kurdular. İlim adamları yetiştirdiler, Kur'an-ı Hadis'i, fıkıhı, su gibi bilen adamlar yetiştirdiler. Gavurlar, bunun üzerinde üniversiteleri var bunların, çalışmaları var. Müsteşrik deniyor onlara, şark ilimleriyle uğraşan adı altında. Bu adamlar bütün tıpta, hendesede, fende, fizikte, kimyada, matematikte, astronomide, coğrafyada, her hususta bu kaynaklardan istifade edip bu duruma geldiler. Ama bizim millete sakın bu harfleri bile yasak edin, bunları okumayın, okutturmayın, geri kalırsınız dediler. Bizim millet böyle bir çukura, uçuruma itildi. Biz şimdi bu gerilikten, Bu güçsüzlükten ancak İslam'ı yaşarsak, sünnet-i seniyeye tam sarılırsak Mevla bize yardım edecek de bunları yeneceğiz. Yoksa Allah'ın yardımı olmamış, akıl mantık hesabıyla bunları geçmemiz, şu anda yenmemiz mümkün gözükmüyor. Ama Allah'ın yardımı geldiği takdirde de onların hiçbir bize karşı galibiyetleri de mümkün değil. Estağfirullah. İyâfûkumullâhu felâ gâlibe lekum ve iyâhûkum femâdellezî yansûkum min ba'dih alâllâhi felyetevekkelil mü'minûn. Sadakallâhu azîm. Allah size yardım ederse sizi yenecek güç kuvvet yok. Anasından doğmadı sizi yenecek adam. Allah size yardım ederse, peki şartlı, yardım etmesi neye bağlı? He? Bizim ona yardım etmemize dönüyor iş. Bakın, bir ayet okuyordum size. Saf suresinin son ayetidir. Tam bizim halimizi gösteriyor. Estağfirullah. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحاريين من أنصاري إلى Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam İncil kitabıyla geldi. Havariyun 12 tane adamı vardı, eshabı. Onlara ne dedi? Ben insanları Allah'ın dinine davet yoluna çıktım. Hanginiz bana yardım edeceksiniz? 12 kişi kalktı, dediler biz Allah'ın yardımcıları olacağız. Nasıl yardım ettiler? Bak, iki tanesi nereye geldi? Antakya'ya geldi. Değil mi? Antakya'da yatıyor iki tane Resul. İsa Aleyhisselam'ın elçileri Antakya'ya geldi vaaz için. Habibi Neccar da katıldı onlara. Üç oldular. Zaten o ikisi hapse girince Feazzezna Fisalihi Yasin-i Şerif anlatıyor. Üçüncü gönderdik. Üç oldular. Habibi Neccar zaten şehit edildi hemen şehrin ortasında. Bu mübarek adamlar köyü kenti dolaştılar. Bütün Beni İsrail, yani Musa Aleyhisselam'dan kalma din, Tevrat kitabı değişikliklere uğratılmış. Tevrat kitabı değiştirilmiş, ehli kalmamış. Çoğu millet sapıtmış gitmiş. İsa Aleyhisselam için geldi? Allah'ın dinini tazelemek için. İncil-i Şerif kitabı verildi kendisine. O hak kitap, Allah'tan gelen. Tevrat da hak kitaptı, değiştirdiler onu. Bu sefer İsa Aleyhisselam geldi bunu yenilemek üzere. Tazelemek üzere. Bütün elçilerini köye kente yaygı dağıttı. Bunlar insanlara Allah'ın dinini İncil kitabına göre ayetleri, hadisleri okudular. Bunları dinleyen millet, halk iki kısma ayrıldı. Bir kısmı inandı, bir kısmı inkar etti. Bir kısmı dedi ki tamam, yeni kitap, yeni peygamber kabul ediyoruz, Allah'ımızdan geldi. Bir kısmı da dedi ki biz Tevrat'tan başka kitap tanımıyoruz, Musa Aleyhisselam'dan başka peygamber tanımıyoruz. Halbuki Musa Aleyhisselam'ı, Tevrat'ı da tanımıyorlar ha, değiştirmişler. Zaten değiştirmeseler İsa Aleyhisselam'ı inkar etmezler. Tevrat onu doğruluyor. İncil Kur'an'ı doğruluyor. Hepsi birbirini doğruluyor. Bütün peygamberler ve kitaplar Allah'tan gelmiş. Hepsi birbirinin tasdikçisi. Hiç birbirini yalanlamaz, bozmaz. Şimdi ne vakit ki saflar belli oldu, inanan inanmayan ayrıldı. Bak Allah ne buyuruyor şimdi. Biz inananları inanmayanlara karşı bir destekledik, sabaha galip çıktılar. Efendiler, bu ayeti celile-i cemile şu andaki Türkiye'nin ve İslam aleminin durumunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bundan daha açık bir ayet Kur'an'da bulamazsınız. Biz ne yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri olan, varisleri olan alimlerin, velilerin eteğine tutunacağız. El ulema ve razetül enbiya. Alimler peygamber varisleridir. Ulema ümmeti ki enbiya-i beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Eşşeybu bi kavmi kellebili fi ümmeti. Bir Allah dostu cemaatinin müritlerinin, talebelerinin arasında bir peygamberin ümmetinin arasındaki mekanına sahiptir. Dolayısıyla aynı kapı açıktır. Efendimiz vefat etti, iş bitmedi. İslam sönmedi. Kıyamete kadar daimdir. Biz ehl-i sünnet ve cemaat alimleri, Allah'ın dostlarına insanları davet eden kişilerin yardımına koşarsak, nasıl? Onların bize anlattıkları meseleleri, duyurdukları hakikatleri ve gerçekleri, emir ve yasakları, hüküm ve haberleri, evet, bütün insanlara aktarma ve o insanları bu yoldan haberdar etme, hizmet ve yardımına giriştiğimiz takdirde, bu insanlardan bir kısmı bizim davetimize koşacak, inanacak, gelecek, dinleyecek. Bir kısmı hadi girişine geleceği bassınız, sizden uyulmaz, uyuşulmaz diyecek. Saflar belli olacak. Bugün saflar belli değil midir? Değildir. %98, %99 Müslüman geçinen şu milletin kaçı Müslüman, kaçı gavur belli değildir. İcabında camiye gelen, namaz kılan, hacca giden insan kafirdir. İcabında kahvede kumarbaz, ayyaz sarhoş Müslümandır. Çünkü esrar keşlerden, eroinmanlardan, ayyaşlardan niceleri Allah bize şeriatı nasip etse de, İslam devleti gelse de biz kurtulsak diyorlar. Ama hacca giden, Mekke'ye giden, tekkeye giden, camiyi beş vakit gelip aşındıran adamlardan da ya bırakın irtica hortlatmayın, fitne yapmayın diyenler var. Dolayısıyla bugün saflar belli değildir. Bu memlekette, bu millet içerisinde efendim içkici, namazsız, abdestsiz görünüp kötülenen, kınanan insanlardan nice cevherler vardır. Bunları arayıp bulmamız şarttır. Bugün aranızda şu cemaat içerisinde belki bir sene, iki sene evvel, belki birkaç ay evvel içki, kumar, zina müptelaları olup bugün tövbe etmiş, seni beni geçmiş insanlar vardır. Bugün hele kılıç alıp sokağa çıkıp milleti kesecek, asacak zaman değil. Bugün insanlara İslam'ı davet, İslam'a çağırıp, İslam'ı anlatıp onları İslam nuruyla nurlandırma zamanıdır. Kılıç cihadı, silah cihadı, adam öldürür, cehenneme adam gönderir. Bu vaaz-ı nasihat cihadı cennete adam kazandırır, adam diriltir. Onun için bugün Allah'ın dinine yardıma söz verin. Şu mübarek üç aylarda, şu mübarek geceler ve günlerde etrafınızda, çevrenizdeki bütün insanlara bu meseleleri elden geldiği kadar, dil yettiği kadar anlatıp onları da bu yollara getirme kararını alın. Ve bu yolda çalışın. Allah bereketini verecek, niceleri dönecek inşallah. Ve bu cemaatler arttıkça, bu şuurlu Müslümanlar çoğaldıkça azınlıktan çoğunluğa dönüşeceğiz. Allah korkuları emniyete çevirecek. Bize de şeriat ve sünneti tam yaşama serbestliği ihsan edecek inşallah. Bu bize bağlıdır. Size bağlıdır. Siz Allah'ın yardımcısıyız deyin de bakın ne olur. Ama yarım yamalak iş yapıyoruz. Korkuyoruz, kaçıyoruz. Ah maddeme dokunulmasın, menfaatıma dokunulmasın diyoruz. Yani biz bu işte gevşek olduğumuzun zararını çekiyoruz. Yoksa bizim sayımız az değil, biz istesek değil Türkiye bütün İslam aleminin başına geçip gavurlara galip olma imkanlarına sahibiz. Çünkü Allah'ın yardımı her an bizi bekliyor. Biz yardıma layık olduk mu o yardım bizi bulacak. Allah zayıflamaz, uyumaz, unutmaz, güçsüzlenmez, ihtiyarlamaz, ölmez. Aynı yardımı yapabilir, aynı melek ordularını gönderebilir, bir melekle dünyanın işini bitirebilir. Kül de yakın, on der olur, öl der ölür, kal der kal. kalır, mahvol der mahvol. Oh sultan, tercihahet angünet, alemira derdemi viran günet. Sultan odur. Bu dünyanın idarecisi Amerika, İsviçre, Birleşmiş Milletler değil. Sultan odur. Allah-u Teala'dır. Bulutlar onu dinliyor. Yağmurlar onu dinliyor. Güneş, gece, gün onu dinliyor. Yıldızlar, aylar onu dinliyor. Hepimiz de ister istemez onu dinliyoruz. Gavurlar bile onu dinliyor. Hasta ol dedi mi oluyorlar, öl dedi mi ölüyorlar, geber dedi mi geberiyorlar. Zelzele etti mi batıp gidiyorlar. Yerlere sellere karışıp gidiyorlar. Kim kendi başınadır? Herkes onun elinde değil. Onun kapısına dayanalı. Dostlarına yardım ederek, dinine yardım ederek ona yardım edelim. O bize yardımı söz veriyor. Bakın ondan sonra fetihler arka arkaya gelecek inşallah. Millet grup grup dine girecek. Bak, İzâ câe nasrullâhi vel feth. Habibim, sana benim yardımım geldiği zaman, ki geldi, Medine'de büyük yardımlar geldi, fetihler geldi, başta ne? Mekke fethi geldi. Evet, ki Mekke fethi çok mühimdir. Neden? Bütün Arap devletleri, milletleri, kavmi kabileleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettikten sonra böyle bir şaşkınlığa, şüpheye, bocalamaya girdiler. Acaba hak mıdır, doğru mudur, yalan mıdır, yanlış mıdır? Tabii ki Efendimizin kendi akrabalarından bir kısım fakir fukara kendisine uyduysa da, biliyorsunuz geçen hafta da konuştuk, en yakınları bile, amcaları bile, zengin ağalar inanmadılar. Bundan dolayıdır ki etraftaki Arap kabileleri, bu adam haklı olsaydı, bu adam doğru olsaydı, bu milletin hepsi buna inanırdı. En yakınların için inanmadı buna gibi bir soruya düştüler, istifhama düştüler. Tabi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicreti, Medine halkının ona kucak açması, Medine'de İslam devletinin kurulması ve civarda harpler, cihatlar başlayıp zaferler elde edilmesi ne oldu? Bütün milletin nazarı dikkatini celbetti. Bu zat haklı ki, doğru ki, gerçek ki, Medine halkı bunu barındırıyor ve büyük bir kuvvet oluşturuyor. Gün be gün fetihler, çevre genişliyor. Ama henüz Mekke fethi olmamış. Efendimizin kendi doğduğu ve büyüdüğü yer, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yer, Harem mıntıkası İslamiyet'in eline geçmediği için henüz Arap kabilelerinin ekseriyeti tam dine girmediler. Ne zaman ki Mekke fethi müyesser oldu, bütün Arap kabileleri ne dediler biliyor musunuz? Bu Mekke öyle bir yerdir ki, ne diyorlar oraya? Harem-i Şerif. Ne demek Harem-i Şerif? Yasak saha. Orada babanın katilini bulsan öldüremezsin. Babanın katilini bulsan bir şey yapamazsın. Yasak. Otunu koparamazsın. Hayvanla avlayamazsın. Hiç. Ebrehe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu sene kalktı. İnşallah Elem Tera Keyfe'ye geleceğiz yakında. Elem Tera Keyfe'de okuyacağız onu. Ashab-ı Fil. Ne oldu? Koca fil ordusu ki, o zaman fil ordusu ne demek biliyor musunuz? Şimdiki dünyanın en kuvvetli ordusu demek. O zaman fil ordusu. Adam dünyadaki filleri toplamış. Mahmud isimli bir fil var. En büyük fil. Kim bilir kaç ton gelir. Onun üzerine kendi oturmuş, silindir gibi ezip geçiyor köyleri, kentleri, Yemen'den beri kırıp geçirerek Kabe'yi yıkmaya geliyor. Ne oldu? Allah onları yenmiş, içilmiş, biçilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprağa döndürdüm diyor. Kafasına kuşlar bir taş attılar, kafadan girdi, dübüründen çıktı, yaktı kavurdu, fili de devirdi, adamı da devirdi. Şimdi onu anlatacağız, gelecek. Bütün Araplar ne dediler? Bu Harem-i Şerif zaten eskiden beri kıymetli bir yerdir. Buraya kimse taarruz edemez. Burayla harbeden helak olur, mahvolur. Buraya kötülük düşünen akıbeti husran olur. Efendimiz ki Mekke ile harbe kalktı. Bütün Arap milletleri ne dediler? Ya bakalım bu haklı mı, haksız mı? Çünkü haksızsa mümkün değil, Allah onu Kabe'ye musallat etmez. Fil ordusunu ne yaptı? Ama ne vakit ki Efendimiz Mekke'yi hem de harpsiz aldı, kansız girdi, hepsi kaçacak delik aradı, Allah'ım. Ancak 2-3 tane adamın ismini verdi. Buyurdu ki bu adamları Kabe'nin örtüsüne takılmış bile yakalasanız gidin öldürün. Kabe'nin örtüsünde bulsanız bura harem-i şeriftir. Olsun, onlara müsaade ediyorum, onları gebersin. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in oğlu İkrimeydi radıyallahu anh. Kaçtı gitti duyunca bu haberi. Denize gitti. Cidde'ye, gemiye bindi, denizin ortasına ki geldi, bir fırtınaya tutuldu. Ya Rabbi dedi, anladım bu haktır dedi, döndür beni, gidip ona teslim olacağım dedi. Sağ salim, deniz duruldu, dalgalar kesildi. Allah onu karaya çıkarttı, doğru Efendimiz'e gitti, iman etti, baş müfessir oldu. Radıyallahu anh. Bunlardan birkaç tanesi de gebertildi tabii. Başka bir kan olay vukuat olmadı Mekke fethinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Mekke'yi ben haram etmedim. Gökleri yerleri yarattığı günden beri Allah haram etti burayı. Burada adam öldürülmez. Eğer derseniz ki peygamber orada harp etti, birkaç adam öldürttü. Yarın böyle bir laf çıkar da Mekke'ye birisi taarruz etmeye kalkarsa siz ona deyin ki Allah orayı bana gündüzün bir saati helal etti. Benden başka evvel ve benden sonra kimseye helal etmedi. Kıyamete kadar haramlığı tekrar avdet etti. Bundan sonra kimse Mekke'ye yine taarruz etmesin. Yani kıyamete kadar gelecek ordular, hükümetler Mekke'deki bir sevmedikleri olaya harp müdahalesi yapmasın. Ne olursa olsun orada kan dökülmeyecek, harp yapılmayacak. Ne olursa olsun yasak. Ama Allah bana gündüzün bir saati ne yaptı? Serbest etti. Bir tek bana diyor, dünya kuruldu kurulalı. Allah. Bunu da söylüyor ki yarın fitneler çıkacak. Onun için bazı hükümetler, Irak hükümetleri kalktı o zaman. Mekke'deki kumandan Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh ile harp etme. Bu hadis-i şerifler kendilerine okunulduğu zaman efendim tevil ettiler. Ulema onlara gerçeği anlatınca işte biz daha iyi biliyoruz o hadisin manasını. Orada bozguncu adamlar var, onları mecbur temizlememiz lazım diye nefsani hareketler ettiler. Halbuki Resulullah bunların olacağını bilmiş ve böyle diyenlere cevabını vermişti. Kıyamete kadar helal değildir. Bana yalnızca helal edildi, yanlış anlamayın demişti. Mekke fethedilince ve ra'eyten nase, Habibim sen insanları göreceksin, yedhulûne girecekler fî dînillâh, Allah'ın dini İslamiyet'e efvâca. Nasıl? Fevç fevç. Ne demek? Grup grup, cemaat cemaat, zümre zümre. Evvelce kaç kişi giriyordu? Bir iki, bir iki. Sonradan başladı kabile kabile gelmeye. Allah Allah. Bütün Arap kabileleri geldi, İslam'a girdi. Bütün puta tapanlar putları bıraktı, Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördü. Çünkü anladılar ki Mekke'yi de hepsi İslam'a girdi. Mevla gösterince feşebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Çabuk Rabbini tesbih et, Rabbine hamd et, Sübhanallahü ve hamdi çek, istiğfar et, Ya Rabbi beni affet de, Allah Allah. Niçin? İnnehu kâne tevâziyle vefat etmeden evvel devamlı Sübhaneke Allahümme ve bihamdike estağfiruke ve etûbillek. İnnehu leyuvânu alâ kalbi ve inni leestağfirullah fil yevmi vel leyle seb'ine merra ve bir rivâtin miyete merra. Bazı kere benim de kalbime bazı karanlıklar geliyor. Allah'ım. Bak kainatın efendisi buyuruyor. Bazı kere benim de kalbime diyor Allah'la arama bazı karanlıklar giriyor. Onun için ben günde 70 kere bir rivayet 100 kere istiğfar çekerim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş günahları affolmuş en büyük peygamber her gün 100 kere estağfirullah der. İşte onun için tarikat âliyeye girenler dersin başında mecburen her dersin başında 100 kere istiğfar oradan alınmıştır. Estağfirullah ne demek? Ben Allah'ımdan günahlarımı silmesini isterim demek. Peki Efendimiz'in günahı var mıydı? Haşa ve kella, o günahsızdı. Peki niçin istiğfar ederdi? Dikkat edin. Allah-u Teala saadetlerine ulaşma mertebeleri sonsuzdur. Efendim Mustafa Hazretleri şu mertebedeyken, ertesi gün şu mertebeye çıkınca bakıyordu ki bundan evvel bir alt mertebede takılmışım, ondan istiğfar ediyordu. Ertesi gün bir yükseğe daha çıkıyordu. Böylece sonsuza kadar Allah'a yolculuk devam ediyor. Kimse varıp duramaz. Ben işi bitirdim diyemez, Allah'ı hakkıyla bulamaz. Onun için bu yolculuk esnasında ilerleyen insanlar geriye döndüklerinde o makamlardan istiğfar edip yeni makamlara layık oluyorlar. Yoksa günah işliyorlar demek değil. Anlatabildik mi? Veyahut da ümmetinin günahlarını üzerlerine alıyorlar, ümmetleri için istiğfar ediyorlar. He? Veyahut da Allah'a tevazu ederek, ya Rabbi biz hep ibadet, taat, zikir, fikir yapıyoruz ama bu yaptıklarımız sana hakkıyla yakışmadığı için istiğfar ediyoruz diyorlar. Birçok manalar veriliyor buraya. Yoksa kainatın efendisinde günah vardır demek değil. Haşa ve kella, o tertemiz. Melun adamlar bu, Hristiyanlar bu pis herifler. Ne diyorlar? Günahkar peygamberi ne yapacaksınız? Allah ona diyor ki istiğfar et, günahlarının için af işte benden. Anlasanıza ki günahkar adamdır. Siz onu bırakın, İsa aleyhisselam Allah'ın ruhudur, tertemiz, günahsızdır, ona inanın diyorlar. Bak bak bak. Bu laflar da dolaşıyor ortalıkta. Onun için Habibim istiğfar et demenin manasını güzel anlayın. Yani nefsini kır, amellerini küçük gör, Allah'ın haklarını büyük tut. Onun için müminlerin suçlarını da hesap et, istiğfar et. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar etmeye memursa biz istiğfar etmeden durabilir miyiz? Bundan sonra inşallah tarikat dersiniz olsun olmasın, her gün en az 100 kere istiğfar edeceğinize söz verin bakalım. He? Ne diyeceğiz? Cemii hatalarımızdan, buluğa erdiğim günden bu yaşa kadar, bilerek bilmeyerek yapmış olduğum bütün günahlarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. En sonunda el-hazim el-kerimellezi la ilahe illahu el-hayyel kayyume ve etubu ileyh. Her gün 100 kere bu dersi size vereyim inşallah. Bunu hepiniz yapın. Ya. Çünkü istiğfarsız yaşamak mümkün değildir. Allah Allah. Bir 24 saat zarfında Allah-u Teala Hazretleri bizim defterimizi, tabi melekler yazıyor sağdan soldan, katipler, kiramen katibin, günahlar, sevaplar yazılıyor. Biz uyuduğumuz zaman tabi bu defter bir günlük dosya, esas dosyaya geçiyor, kayda geçiyor. Rabbimiz buyuruyor ki defterin bir başına bakın, bir de sonuna bakın. Başında ve sonunda zikir, istiğfar, salat, selam gibi bir iyilik varsa ortasındakileri silin süpürün mahla. E sen böyle bir Allah'la nasıl geçinemiyorsun ya? Ne bozuk adamsın demek ki, ne uyanırken ne uyurken hiç Allah hatırladığın yok demek ki senin. İnşallah yatarken 3 kere Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve tübüleh diyenin Tirmizi hadisinde geçiyor. Denizin köpükleri kadar günah olsa affedilir. Tirmizi hadisinde geçiyor. Ya. Onun için mutlaka bunlara devam edelim. İstiğfardan boş kalmayalım. Tuğba alimen mücide fî sahîfeti istiğfarun kedîb. Amel defterinde çok istiğfar olanlara müjdeler olsun. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama istiğfar ederken sakın ha dilden lakakay lisan gibi salla salla salla öyle çekip gitmeyin. Düşünün ne dediğinizi. Allah'ın huzurundasınız. Estağfurullah demek. Ya Rabbi çok suçluyum, çok günahkarım. Günah denizinde isyan deryalarında batmış boğulmuşum. Affı mağfiretine sığınıyorum. Günahlarımı setreyle, sil çukur mahveyle ya Rabbi. Böyle düşünerek okuyun onu da günahlarınızdan azat olun inşallah. İnnehu kâne tevvâba. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi ashab-ı kirama okuyunca ashab-ı kiram çok sevindiler, müjdelendiler, fetihler geldi, yardımlar geldi, neler geldi dediler. Hazreti Abbas Efendimizin amcası ağlamaya başladı. Senin ölümün yaklaştı dedi. Allah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure geldikten sonra yüzü gülmüş, sevinçli görülmedi. Neden? Ölüm işaretini anladı, günleri çok az kaldı. Çünkü vazifesi bitti. Bu sureden senin ölümün anlaşılıyor dedi. Allah bu çocuğa ne kadar büyük ilim vermiş dedi Efendimiz İbni Abbas baş müfessir. Onun şaşırdı ilmine, zekasına. Koca sahabeler anlamıyor, seviniyorlar. O anlıyordu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin davet işi tamamlanmış, din yerleşmiş, yerini bulmuştu. Artık yerleşen bir şeyin nesi beklenir? Zevali beklenir. Bir şey tam yükseldi mi, zirveye çıktı mı, oradan ne yapmaya başlar? Geriye dönmeye başlar. İşte nasıl ki o zaman İslam zirveye çıktı, ondan sonra gerilemeye geçti. Şimdi de küfür zirveye çıktı. İnşallah çok yakında ve hatta başlamıştır. Kafirlik sönmektedir. Kırılmaktadır. Şirkin kökü kopmuştur, başlamıştır. Bir şey tam doğruğa çıktı mı, ne olur oradan? Geriye gidişe başlar. Bu ayet şuna benziyor. Efendimiz veda haccı nutfesinde ne buyuruldu kendisine? Estağfirullah. El yevme ekmeldu lekum dinekum. Tamamladım. Nimetimi tamamladım. İslam'ı size seçtim, beğendim, din olarak verdim ayeti gelmişti. Ebu Bekir Sıddık ağlamaya başladı. Neden? Çünkü İslam tamamlandı, Resulullah ayrılacak aramızdan diye hemen üzülmeye başladı. Bir şey tamamlandı mı? Efendimizin işi bitti, daha dünyada ne yapsın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İzâ Câe suresi indikten sonra hutbeye çıktı. Şöyle bir hutbe buyurdu. Allah bir kulunu dünyada kalmakla ahirete gelmek arasında serbest bıraktı, o kul ahireti seçti. Deyince Ebu Bekir Sıddık yine ağlamaya başladı. Çünkü anladı ki o kuldan maksat Resulullah'ın kendisidir. Allah ona buyurdu ki şimdi dinini tamamladım, ister ümmetin arasında kal, çok sıkıntı çektin, biraz da rahatlık yaşa. İslam devleti kurulmuş, fetihler olmuş, sen de biraz istirahat buyur, ümmetinin arasında biraz sevinçli yaşa, yüzün gülmedi, peygamber oldun olalı, sıkıntıların, dertlerin bitmedi. Şimdi bir rahata kavuş, istersen de buyur bana gel. Rabbimiz bu seçimi verince, zaten her peygambere bu seçimi verir. Ayşe anamız buyuruyor, Resulullah benim kucağımdaydı diyor. Sıtma tutmuş kendisine, ölüm sarhoşlukları, ölüm nöbetleri gelmeye başlamıştı. Ter boşanıyordu. Yanında bir su çanağın içinde su vardı, elini ona sokuyordu. Sonra böyle alnını siliyordu. Bazı komaya giriyordu, bazı ayılıyordu. Bir kere ayıldı. İnne lil mevti sekerat. Ölümün çok şiddetleri var, ben bile sıkıntı çekiyorum buyurdu. Ondan sonra Fatma anamız karşısında duruyordu. O da iki parçalanıyor babasının haline. İnne mihnede ebiki ya abi fakat. Kızım, babanın son çekeceği sıkıntı budur. Daha sıkıntı çekmeyeceğim. Dünyada zaten çektiğim yetti buyurdu. Bu son sıkıntımdır. Bir daha komaya girdi. Eli böyle sağ eli mübarek ayakta dik duruyordu. Ayılınca Allahümme rafîkel âlâ mâ cibriyle ve mikâile ve israfî. Ey Allah'ım dedi. Cebrail, mikâile ve israfî aleyhisselamla beraber en büyük dostum, sana kavuşmak istiyorum dedi. Eli düştü mübarek. Ayşe anamız buyuruyor ki o zaman anladım ki Ezrail Aleyhisselam geldi, ister kal ister gel dedi. Ben seni istiyorum dediğinden anladım ki ahireti seçti ve gitti. İstese 1000 sene yaşar, 2000 sene yaşar. Ömür, bütün peygamberlere serbestlik verilmiştir, istedikleri kadar yaşarlar. Musa Aleyhisselam'a Ezra Aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz be dedi, bir tokat çaktı, gözünü çıkarttı. Musa Aleyhisselam öyle sertti, Ezra Aleyhisselam'ın gözü çıktı. Ya hadis-i şerif sağlam. Mevla'nın huzuruna vardı, dedi ya Rabbi beni ne kadar sert bir adama gönderdi. Dedi o benim dostlarımdandır, çok kıymetli kulumdur, öyle söyleme dedi. Ben senin gözünü veririm sana tekrar, sen merak etme. Git ona söyle ki, isterse bir öküzün, bir sığırın üzerindeki kıl sayısınca kıl başına 1 sene yaşasın. İsterse de buyursun gelsin. Geldi dedi ki bana bak dedi. Bana kızma. Allah buyuruyor ki bir öküzün üzerinde kaç kıl var? He? Bakırköy'lü olursan sayarsın. Şimdi bunun sayısını Allah bilir. Elbette öküzün üzerindeki kılın bir sayısı var hoş. Sonsuz değil ama Allah bilir. Deli posteki sayar gibi derler. Posteki deli sayar. Akıllı işi değil. Bir kıl başına ne kadar kalacak? Bir sene. Musa Aleyhisselam dedi ki sonunda dedi gitmek var mı dedi. O var dedi. Ondan kurtulamazsın deyince. Hadi şimdi gidelim o zaman. İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hadi gidiyoruz deyince İbrahim Aleyhisselam dedi ki تَعَجَّبْنُ مِنْ خَلِيلٍ يَقْبِذُ رُوْا خَلِيلٍ Ya o Allah benim dostumken nasıl benim canıma kıyıyor, şaşırıyorum dedi. Hazreti Ali Aleyhisselam dedi bu lafa ne denir dedi, ben sana dokunamadım. Mevla'ya vardı, Rabbimiz buyurdu ki تَعَجَّبْنُ مِنْ خَلِيلٍ يَقْرَوْا خَلِيلٍ Ben de o dostuma şaşarım ki nasıl bana gelmek istemiyor deyince geldi ona haber verdi, ben öyle anlamadım dedi ya, ölüm Allah'a kavuşmaksa hemen dedi. Kimseden izin istemedi Hz. Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ın mihrabını 30 bin kişi beklerdi kapıda. Davud Aleyhisselam'ın iki günü vardı. Bir gün insanlar arasında hakemlik yapar, mahkeme kurulur, kadılık yapar. Bir günde sırf ibadet yapar. O günde 30 bin kişi kapısında nöbet tutarken bir de baktı ki mescidinin ortasında bir adam onu bekliyor. Allah Allah dedi. 30 bin kişi kapıdayken bu buraya nasıl girdi? Anlaşıldı ki bu bacadan girdi. Kapı dururken bacadan kim girer? Hz. Aleyhisselam. Selamünaleyküm hocam. Ne arıyorsun burada? Dedi ben emanetçiyim. O zaman müsaade etme dedi. Bir secde yapayım, secdede alırsın beni. Peygamberlere müsaade var. İsteseler kalırlar. Ama yine sonunda ölüm var. Ama onlar istemez. Hele Efendimiz 63 yaşında mübarek. Ne buyurdu? Ya Rabbi en büyük dostuma geleceğim, sana geleceğim dedi ve gitti arkadaşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık bu hutbenin sonunda dedi ki Ya Resulallah, canlarımız, mallarımız, babalarımız, çocuklarımız sana feda olsun dedi. Nereye gidiyorsun? Bu ayetlerde çok da manalar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureden sonra hemen hastalandı. Evine girdi birkaç gün sonra vefat etti. Rabbim şefaatine nail eylesin. Ümmetliğinden ayırmasın inşallah. Sünnetine hakkıyla ittiba nasip eylesin inşallah. O ne buyurdu biliyor musunuz? İyi dinleyin. Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Benim yaşamam da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırdır. Sahabe-i kiram dediler ya Resulallah, senin yaşamanda çok büyük hayır gördük ama ölümünde ne hayır var? Buyurdu ki, tu'radu aleyya amalukum fissabahi vel mesai. Her sabah ve akşam sizin yaptığınız amelleriniz kabrimde bana gösterilecek. فَاِنْ وَجَدْتُ اَغَيْرًا حَمِدْتُ اللّٰهِ Eğer ben kabrimde bütün hepimizin yaptıkları ona şerit gibi önünden geçiriliyor. İyi bir amellerinizi duyarsam işte şimdi ikindiden sonra namazı kılıp bir saat sohbet dinlediğinizin haberi hemen Resulullah'a bu gece gidecek. Hiç şüphe yok gidiyor. Ne yaparım diyor hamidullah. Allah'a hamd ederim. Ya Rabbi sana çok hamdü senalar olsun. Ümmetimi hayırlara muvaffak ediyorsun derim. وَاِنْ وَجَدْتُ اَغَيْرًا Bir de bakarsam ki kötü haberler geldi bir adamdan. İçki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, yalan demiş. Yine de kabrimde onun için üzülürüm, onun için oradan istiğfar ederim. Ya Rabbi bu kul ümmetlerimi affeyle diye. Demek ki ölsem bile sizi bırakmıyorum, günahlarınız için Allah'a yalvarıyorum diyor. Öyle bir Resulullah'ın ümmetiyiz. Ravza-i Mutahhara'sında bizi gözlüyor, bütün haberlerimiz ona gösteriliyor. Aman onu üzecek işler yapmayalım, yüzünü hak edecek ameller, hayırlar gönderelim inşallah. Salatü selam maalese edelim. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Bir kelime-i şehadet getirip ruhu Resulullah'a hediye edelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Tüm günahlarımızdan kurtulmak niyetiyle bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah.